जेके फना न हुजे। फअकला मिन्हा फबदत लहुमा सौआतुहुमा वतफिका यखसिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना वअसा आदम रब्बहु फगवा। पोइ ॿिन्ही उन ई वण मां खाधो, पोइ संदन ओघड़ ज़ाहिर थियण लॻी ऐं उहे पंहिंजे जिस्म ते बिश्ती पन परदे लाइ चमड़ाइण लॻा ऐं आदम खां पंहिंजे रब जे हुकुम में लग़ज़िश थी, पोइ पंहिंजे मतलूब ते न पहुतो। ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى। उन खां पोइ अलाह ताला खेस बरगुज़ीदो बनायो, अलाह ताला तौबा क़बूल कई ऐं हिदायत ॾिनी। قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى। अलाह ताला फरमायो, तव्हां सभई बिश्त मां हेठि लहो, तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन आहियो, पर पोइ जॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजे तरफ़ां हिदायत अचे, पोइ जंहिं माण्हू मुंहिंजी हिदायत जी ताबेदारी कई उहो गुमराह ऐं बदबख़्त न थींदो। ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما। اي ماڻهو منهنجي قران كريم کان مو موڙيو او بيشڪ ان جو روزگار تنگ ٿي پندو ۽ اسين ان کي قيامت جي ڏينهن اندھو ڪري اٿاريندازي۔ قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا۔ او چوندو اي منجا رب تو مونکي اندھو ڪري ڇو اٿاريو الاڠاو دنيا ۾ ڏسندڙ هوس۔ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ الله تعالى فرمائندو اهڙي طرح تو وٽ منجو آيتون آيون پوءِ تو ان کي وساري ڇڏيو ۽ اهڙي طرح اڄ ڏينهن تو کي وساريو ويو۔ وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى۔ ऐं अहिड़ी तरह असीं जज़ा ॾियूं था उन माण्हू खे जेको हद खां वधियो ऐं अलाह ताला जी आयतुनि ते ईमान न आंदाई, ऐं पर आख़िरत जो अज़ाब वधीक सख़्तु ऐं वधीक बका वारो आहे। أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ छा को उन्हनि खे उहो सबक न मिलियो त उन्हनि खां अॻु में केतिरियूं अॻियूं उमतूं असां हलाक कयूं, इहे उन्हनि जे घरनि में हलनि था, बेशक इन्हीअ में अकुलमंदनि लाइ निशानी आहे। ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى۔ اي جي ڪري توهان جي رب جي ڳال اڳ ۾ ٿيل نه هجي ها ۽ عذاب جو وقت مقرر نه هجي ها ضرور انهن کي عذاب چمڙي پوي ها۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ پوءِ توهان انهن جي ڳالهن تي صبر ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ حمد بيان ڪريو سج اُڀرڻ کان اڳ ۾ ۽ سج لهڻ کان اڳ ۾۔ ۽ رات جي ڪجهه حصي ۾ پوءِ توهان تسبيح پڙهو ڏينهن جي ٻنهي ڪنارن ۾۔ يقيناً توهان جو رب توهان کان راضي ٿيندو۔ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى۔ اي مخاطب تو ندس ان ملڪيت ۽ سنگار کي جيڪو اسان کافرن جي ٽولن کي دنيا جي زندگي ۾ ڏنو آهي، ان لاءِ اسين انن کي انهي ۾ آزمايون ۽ توهان جي رب جو رزق تمام بہتر ہمیشہ بقا وارو آهي۔ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ توهان پنهنجي گھر وارن کي نماز جو حڪم ڪريو ۽ توهان ان تي هميشڪي ڪريو، اسين توهان کان رزق نٿا گھرون، اسين توهان سڀني کي رزق ڏيون ٿا ۽ سوني پڇاري آهي پرهيزگارن لاءِ۔ وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى۔ اي چون ٿا ته اهو يعني محمد كريم انن لاءِ پنهنجي رب جي طرفان ڪا نشاني آڻي، छा इन्हनि वटि पहिरीं आसमानी किताबनि में निशानियूं न आहियूं? ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ असां उन्हनि खे रसूल जे अचण खां अॻु में अज़ाब में हलाक करियूं हा, चवनि हा हे असांजा रब, तो असां ॾांहुं छो न को रसूल मोकिलियो, पोइ असीं तुंहिंजी आयतुनि जी ताबेदारी करियूं हा, ज़लील ऐं ख़्वार थियण खां पहिरीं। قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تمام فرمايو سبي انتظار ڪندڙ آهن توهان به انتظار ڪريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته صحيح رستي تي ڪير آهي ۽ هدايت تي ڪير آهي।